o atleție foarte puternică în Germania. Noi acum aplaudăm și tu, dar suntem nebunșuri în fața unei asociații de gen Holming. Și mai văd că ai des care deja a făcut prezentarea cu noi. Poate cu da, aturcații și cu videoclipul să vedem la cum e la noi în țară, cum înțelege cine e diferit din când ești în Germania, în diverse lanțuri, cum este în Bulgaria, am înțeles că funcționează. Da, deci eu... S-au propus modelul, dar modelul clasic este, apropo de nucleul familiei, la noi fiecare asociație este numită Asociația Familia Kolping, ce numele comunității. De fapt, e sub-esta Germaniei. Da. Nu, acolo este. Și la noi, în România, la fel, avem personalități juridice separate, fiecare regiune, fiecare localitate care și-a dorit, în locul acesta, și încercăm să reprezentăm o plusvaloare pentru comunitate, pentru familie și pentru societatea noastră. Atât cât putem, cu bune și cu rele. Mulțumesc frumos! Deci acum avem și partea practică, o să fie o grea să ajungă prezentarea instituției, părintele de consilier, patriarhal Cristian Popa. Dar cele de azi, zic că aveți să spuneți toate cele. După ce s-a întâmplat, poate până în 90, cred că n-a fi cazul că aici vin eu cu istoria sau cu curajul, dar ce s-a întâmplat în 90? Da. Hristos a înviat. Începem deocamdată, ne raportăm la Hristos în existența noastră. Îmi pregătisem și eu, așa, după titlul conferinței și celelalte lucruri, chestiunile legate, teoretice, legate de relația biserică-societate și biserică-stat, toate celelalte lucruri pe care le-am trăit până acum și pe care alți teoreticieni mai buni decât mine le-au prezentat deja în anumite studii. Vreau să menționez cartea Părintelui Ioanică, aceea Gândirea Socială a Bisericii. Acolo se adună o mulțime de texte, să zicem, este o carte de referință, așa, ca studii teoretice. M-am documentat și eu în ceea ce privește chestiunea romano-catolică, comparativ așa cu Biserica Ortodoxă, făceam o constatare că, având conducerea de plină... Nu-i păcate, scuze, mai intervenim, da. Nu-i prea o gândire socială da. Biserica noastră, nu avem o comisie pentru bioetică, deci nu avem un program pe zona asta socială, nimic posibil. Sigur, asta e o altă problemă și dacă Vaticanul are și are, nu mai spun ce are, are Biserica Greciei și a fost niște comisii de bioetică în altă globiște și invocau atunci chiar în altă și spunea Alexandru Cercea Minte că ar fi bun credența Domnului din bun acolo, dar s-o cupă cu altele. Pentru că ar fi un care să trebuie. Are mod scopat o comisie pentru bioetică. Noi ne uităm puțin așa. Noi vorbim foarte mult, ne întâlnim foarte des, așa, în conferințe. Acum nu dați ieri mici la adresa noastră, că totuși ar trebui să facem ceva. Noi cred că nu așa să comunicăm, apropo de comunicare, și cred că am dezvăluit ceva din problemele noastre de astăzi în România. Sunt foarte bune lucrurile acestea. Probabil că în Biserica Ortodoxă Română nu ne-am așezat pe nimic. Teoreticienii cu practicienii să punem lucrurile cap la cap. Și pentru că în Biserica Ortodoxă libertatea este maximă de exprimare, din cauza aceasta, de fiecare dată, noi încercăm să vedem ce nu face celălalt, biserica față de stat, statul față de biserică și așa mai departe, în loc să încercăm să ne sprijinim. Sunt interese, unele sunt convergente, altele sunt divergente. Alexandru. Hai să ascultăm, te rog. Ne-am ascultat, deci n-am vorbit, ți-ai spus mesaj, toți am stat uniți. Acum să stai și ne uiți la în ceea ce privește activitatea socială a Bisericii Ortodoxe Române. Unele lucruri sunt cunoscute. Nu știu dacă toată această activitate a ajuns să fie cunoscută pe o scară largă, însă fiecare comunitate descoperă că Biserica, pe lângă activitatea liturgică, pastoral, misionar, administrativă și celelalte, dezvoltă o activitate socială. Activitatea aceasta socială nu este nouă. Noi acum am definit-o în termenii sociologiei, eu știu, psihologiei și așa mai departe. Toate activitățile acestea pe care le desfășurăm au caracteristici lor. Preocupăm de o problemă socială și începem. Psihologic, sociologic, economic, politic și așa mai departe, legislativ, toate celelalte caracteristici. Pentru biserică nu este o noutate. Ea se leagă direct de Evanghelie, de credință și de fapt. Și faptele acestea ale credinței nu sunt noutăți pentru biserică. Biserica ne-a săvârșit de la începuturi, dacă stăm să ne gândim la perioada apostolică, da? Creștinii erau îndemnați să aducă toate în comun. Nu era un comunism în fașă. Nu. Se aduceau toate în comun și după aceea se distribuiau după necesități fiecare. În perioada după, să zicem, evenimentele din 89, biserica și-a reluat funcțiunea socială, să zicem, la un mod empiric. A început să se adapteze noi situații. Și atunci primele lucruri pe care le-a făcut a fost să fie prezent în școală, da? Relația cu ce greu a fost și de asta? Știu. E o poveste mai complicată. O să vă explic. Ca partea de poate uite aici și povestea școală. Biserica. A fost introdusă legea școală. Da. În 10 septembrie 1990. Media, dar biserica, relați cu biserica. Pe grupul de referință, în mărirea bisericii. Știți povestea, dar nu, cum am băgat eu povestea. Am mai eroismul tău. Lasă-mă să vezi, păi, dacă grupul de referință vrea un iar și pa. Imediat o să vezi. Biserica înarmată, penitenciare, spitale, da? Deci au fost primele protocoale semnate între biserică și stat, să zicem, sau instituțiile statului. Lucrul acesta s-a întâmplat, să zicem, empiric, firesc, unele dintre ele au funcționat, altele nu au funcționat așa cum se cuvine, și lucrul acesta se întâmplă în relația biserică-stat până în zilele noastre. Sunt protocoale care sunt semnate și rămân la nivel de hârtie. Deci nu se întâmplă nimic mai departe. Activitatea, însă, activitatea socială a bisericii a crescut considerabil, în fiecare an, putem să spunem, da? Au fost pe de o parte implicații, să zicem, individuale, da? Comunități, preoți, creștini care au venit lângă un preot și au început să activeze, sau după ce am mai căpătat ceva experiență, biserica a început să-și organizeze propriile sisteme de asistență socială. Așa se face că în 1996 apare primul sector biserică-societate. De fapt, sectorul social caritativ al bisericii a apărut în 1993. Ca să știm istoria exactă. La Patriarhie. Și se chema, la Patriarhie. Se chema sectorul social, sectorul diaconie. Social filantropic. Exact. În 93 s-a înființat. Eu am preluat, să zicem, imediat după aproape un an de zile de la înființare sectorul acesta și cu intermitențe, cu altfel de lucruri, l-am condus până acum un an. Având și alte responsabilități în cadrul Patriarhiei, nu numai problemele sociale. La extern. Și la extern. Am avut o perioadă când am plecat din sectorul social. Dar în 1993 s-a înființat primul sector social al bisericii și după aceea, în 1996, s-a creat un alt sector, biserica și societatea. Acela fiind un gândit ca un sector care să înceapă să determine gândirea socială a bisericii, să înceapă să strângă toate celelalte temeiuri sociale pe care biserica să-și construiască o politică socială coerentă. Mai departe, s-au înființat, pe lângă structurile bisericii, ONG-uri. Da? Asociații, fundații, care funcționau în numele bisericii. Până în zilele noastre, sunt unele dintre ele sunt foarte mari, sunt recunoscute deja. Cele, da, Solidaritatea și Speranță de la Iași, Filantropia Alba Iulia, Timișoara, la fel, care are o asociație foarte activă. Cristiana, da? Asociația Diaconia, pe care am condus-o, înființată în 1999. Și pe urmă, altfel de structuri care s-au dezvoltat pentru a susține activitățile sociale. De ce s-au înființat ONG-urile? Se considera că nu pot fi accesate fonduri și alte lucruri decât dacă se constituie un ONG. Biserica a văzut acolo chestiunea legislativă. Când statul putea să dea bani, când nu putea să dea bani. Activitatea, așa cum s-a întâmplat cu toate celelalte asociații și fundații, până la un punct a fost susținută de programe externe. Da? Era o perioadă, să zicem, nouă, toți din afară veneau să susțină activitățile sociale, până când, pregătindu-ne să intrăm în Uniunea Europeană, aceste contribuții din afară au început să dispară. Și atunci, îmi spunea, este o experiență, să zicem, pe care toată lumea a trăit-o, trebuia să scrieți un sistem în care să aduni banii cu care să întreții activitățile sociale. Și fiecare și-a găsit, să zicem, modalitatea de a susține aceste lucruri, această lucrare socială. Din păcate, așa cum ați văzut și m-a amintit părintele, în relația cu statul, niciodată n-a funcționat acest parteneriat public-privat, așa cum se cuvine. De fiecare dată, și modul de funcționare, să spunem, occidental, toate structurile sociale care s-au dezvoltat, atât în sânul bisericii, au fost susținute de statele respective. Știu că în Anglia, da? În Anglia, inclusiv misiunile acestea religioase sunt susținute de coroana engleză atunci când ele au un impact internațional. Lucrurile acelea, ei erau, primau, deci am participat la întâlnirile unei fundații din acestea care acționează în, să zicem, internațional, din lumii, și primeau 3/4 din finanțare de la stat. Restul și le completau din donații și alte modalități de a strânge bani. La noi, mentalitatea aceasta de fundraising n-a avut sorți de izbire. Putem noi să mergem la oamenii de afaceri. Mi s-a întâmplat lucrul acesta. Am fost la reprezentanții Coca-Cola în România. Da? În numele Patriarhiei. Și spune, susțineți atâtea programe din acestea, plătiți atâtea reclame la televiziune. Erau, la vremea respectivă, plăteau 25.000 de dolari pentru o reclamă de nu știu câteva... Da, câteva secunde. Secunde. Și am dat atâția bani pe alt fel de lucruri. Prima întrebare pe care mi-am pus-o a fost ce reclamă puteți să ne faceți? Adică biserica, știți, era un banc legat de sanctitatea sa și cei reprezentați Coca-Cola sau Pepsi-Cola. Așa mi s-a întâmplat și nouă, da, prima întrebare. Nu am dat absolut nimic. Dar nimic mai bine, mai bine. Nici măcar... Pentru că vreau una explicită. Da, una explicită. Și am spus, păi facem și noi ce avem acolo, mass media, da? Vestitorilor ortodoxiei, chemarea credinței, ce aveam la îndemână ca comunicațiile noastre, în care puteam să spunem, uite, v-ați ajutat sectorul social al patriarhiei. Deci... Bine. Și rezultat? Lor? Nu interesează. Da, a spus, nu ne interesează. Da, o publicitate. Ei, la noi nu s-a creat da, o psihologie ajutorită, se numește. Și de aceea a chemat pătrunea acestea. Rumoare în sală. Da. Îmi cer scuze pentru neputința. Păi, interesare, dar așa o mie, este lângă la. Va fi și uitațiune. Va fi și gata, mine. Wish something and tell us your name. Gata, o vei spune discuția o luăm după aceea. După ce va fi și mine. Da. Ce să spun? Biserica, așa cum a spus, în timp că a dezvoltat anumite servicii, acum sau unele dintre ele sunt organizate și funcționează foarte bine. Așa cum s-a întâmplat și în societate legată... Care sunt serviciile care funcționează foarte bine? Deci avem servicii legate de centrele de zi pentru copii. Unele, da? Unele dintre acestea. Unele sunt de la Galați, Iași, deci cam în toată țara. Sunt servicii care funcționează cu susținerea bisericii și merg foarte bine. Mai sunt centre de ocrotire a femeii și copilului, centre de violență. Da. De non-violență. De violență înțelege că biserica bate. Nu. Pentru femeile bătute, aruncate de acasă. Așa. Și aminte care sunt primite femeile care au probleme cu soții lor acasă. Da. Da. Așa. Centre medicale, spital. Se spunea de problema spitalelor și preluarea lor și toate celelalte astăzi de dimineață. Spitalul Providența, de la Iași. Da? Este un spital al bisericii care funcționează. În București există un spital al bisericii? Nu. Nu există un spital al bisericii. A fost Cristiana. La mine al bisericii era un drag special. Da. Din păcate n-a fost și un proiect. Însă, în Arhiepiscopia Bucureștilor avem două centre de îngrijire paliative. Trei cu al Cristianei, dar Cristianei ce este cam de patrianța noastră și recent Sfântul Pantelimon, de la Biserica Sfântul Pantelimon de pe care am Calea Moșilor. Sunt două centre paliative ale Bisericii Ortodoxe. Sfânta Irina. Pe Sfânta Irina este a Asociației Cristiană. Da? Deci, în afară de... Cristiană, are un centru paliativ. Deci ar fi trei. Cu ce capacitate de îngrijire? Cel din Vatra Luminoasă este mic. Nu are, cred că 10-15 locuri. Dar celălalt de la Sfântul Pantelimon este cel mai mare, are 25 de locuri. Raportat la o populație care, teoretic, este de 1.900.000 de locuitori stabili, la care se adaugă circa 2 milioane de locuitori. Deci, cam 3.904.000 de locuitori. Deci, afi. Da. Sunt și. Se pare că au dat de cap în aceste crize economică de lângă București sau din București. Asta e problema. Deci, asta apropo de spații care se închiriau, sunt la engriață pentru că nu mai sunt doritori. Deci au plecat, o dau nu știu dacă au plecat sau nu, dar cam atâta sunt stabili, cam 1.900.000. Asta era înainte de... Baia, la fel, pare o mulțime de centre. Da. Și dacă puneți problema în felul acesta, aveți cam 10.400.000, 1 la 100.000. Puțin. Bineînțeles, nu e... Acestea sunt... încercări ale bisericii, dar face ceva pentru... Iar chestia aceasta de închiriere nu este semnificativă. Pentru că, de obicei, chirile sunt foarte mari și cerute în valută. Și atunci preferă să se înghesuie mai mulți unul lângă altul în aceeași cameră, decât să plătească o chirie de 500 de euro pe lună pentru un apartament de pe o cameră. Da. Să revenim la problemele bisericii. Da. Da. Mai deci, din punct de vedere social, centre de non-violență, centre de acestea paleative, medicale, ca să fie precizat că a vorbi de o misiune socială este o întrebare. Ce face fondamental? Pe urmă, în școală, prin centrele de lege, în spital, prin preoții care țin sau nu țin slujbele, de obicei, luminicare, le țin, câteodată nu, depinde la colțul, se țineau în trecut, acum nu se mai țin, deși au și cartele. Nu, la toți se țin, pe cum la scolă chiar un preot pe care coreană, Alin, care a fost în Egipt, care a fost un preot foarte serios și chiar își face treaba. Da, a fost o întâmplare nefericită. Nu, el funcționează la biroul de Calerina și e posibil să fi plecat... Să fi fost el plecat. Da, da, și să nu mai fie posibilitatea. De obicei, cei din spitale, dacă pleacă, și asigură un coleg acolo care să... Dar trebuie să fie un loc timpuriu, să fie o permanență. De data asta nu am. Da. Două dumneavoastră. Back to business. Asta pot să vă spun, sigur că am făcut. Da, da. Bun. În armată, la regimente, există, da. Da. La toate regimentele sunt preoți militari. În penitenciare, probabil că există, dar sunt pe cale la scurt. Da. Da. Deci lucrurile acestea nu se fac nici acum. În penitenciare sunt 59 de capelani de penitenciar care funcționează de multe ori. La 28.000 de deținuți. Da. Nu 28, 36.000 de deținuți pe 28.000 de loc. Ați calculat și parlamentarii la asta? Nu am calculat. Făcuteți face distinție între acțiunea religioasă. Acțiunea religioasă în sistemul public, în instituțiile publice și acțiunea socială. Da. Acum știu, iertați-mă, știu că asistența religioasă se face și merge din ce se face. Însă acțiunea aceasta socială, neexistând o situație economică pusă la punct în cadrul pe ore, n-are de unde. Deci nu merge. Ce spuneam mai devreme și am spus-o și ieși în alte rânduri. Neavând pregătirea de a asupra acești bani de la comunitate, cum zice Ioană, cu alte forme, știu eu ce, drama începe cu aceea dată 1973, neavând patrimoniul în care să aducem, să facem bani pentru a întreține această acțiune socială în biserică, de fapt, cei care curesc biserica și curesc societatea, comunitatea. Avem o problemă. Neexistând o relație clară, mă refer la un cadru legislativ, neexistând în țara noastră de ceva, ba nu vin. Nici nu s-a autoritat în mod expres de patriarhie, pe de o parte. Pe de altă parte, statul nu e doritor să predea bisericile sociale. Sunt blocaje, cum au spus și pe aici unii și alții, nu se dorește, cum am spus-o și eu, da, marțian, de copii de doctorință să-și dea la biserică de activitățile pe anumite zone. Deci, problema e, problema administrativă, care nu există, s-a încercat cu acea lege a parteneriatului, din păcate a fost abandonată de toți, aplicarea după ce măsură va fi reluată de dacă, dacă se ia o decizie legislativă, aplicarea după aceea măsurilor, dacă există voință, pentru că în ultima perioadă vă spun că statul nu a mai ajutat din buget pentru problemele sociale. Dar după are criză economică, tocmai s-a izat la care de care au declarat criza economică. Nu sunt dedicate. Da. În momentul în care au declarat criza economică, statul nu mai are. Evident, guvernul Bob n-a acceptat legea parteneriatului. Pentru că nu avea bani. Zic că din zi domeniul nu avea, asta este o poveste. Da, avea. Dar totuși trebuia să există un proiect, să dea o dată, știu eu, când își revine economia, într-un anumit stat, sau știu eu ce, să studieze această a legislație, să ia viață, să existe acoperirea economică, financiară, și așa biserica putea și poate să-și facă rostul social. E o chestie delicată. Văd că se poate să o prezentare. Problema e și ce este misiuni sociale a bisericii. Este. Pentru biserica gestionează numai responsabil. Avem cazul Caritas. Vorbea cineva despre economia gri. Era un fost prim-ministru Nardeal, Radu știe despre ce vorba. Și zice, bă, bine, frate, dar cum e bisericile astea? De unde v-ați ia bani? Și unul era, că Radu vreau să-i spună, domne, vii și în economia gri. Era cu de la fără, de la fără. A recunoscut treaba asta și până la urmă ce este treaba asta la urmă. E discuția mai complicată, conștiință, cu tare, mutare. Dar trebuie să găsim în societatea asta punctile astea, între legislație, finanțare, știu eu. Dacă îmi dați voie, totuși, ne vorbim foarte imprecis despre ajutorul statului. Și îndreți voiți ca ajutor. Nu, da. Nu sau contribuția statului. Contribuția, da. Nu, noi trebuie să pricepem un lucru. În primul rând că biserica nu dă bani în serviciile de acest tip. Nu sunt bani din biserică. Sunt bani de pe diverse proiecte, sunt bani din donații, dar nu sunt banii bisericii. Corect, să ne înțelegem. Când mai aud că biserica face activitate socială, am mari rezerve din punct de vedere al cifrelor pe care le văd în față. No, biserica pune la dispoziție infrastructura. Dacă o pune și dacă o are. O are. Da. Și oamenii după care lucrează acolo. Nici măcar, pentru că nu-i plătește biserica. Sunt plătiți în proiect. Majoritatea sunt plătiți în proiect. Dar nu e asta problema. Legat de... fac o mică paranteză. Biserica, eu din potrivă spun cu totul altceva. Deci biserica nu oficializează și merge pe preceptul, nu știe dreapta, nu știe stânga ce face dreapta. Asta este deci, fundamentul biblic al evaziunii fiscale. Nu. Acum să nu jucăm cu vorbele. Ba nu. Deci ba. Biserica, de la parohie până la mănăstire, strânge ori de câte ori e nevoie ajutoare. Deci nu se face publicitate cu aceleași care, dar dacă s-ar contoriza, toate ajutoarele care se dau la inundații, la săraci, la mânat, la... Sunt sume mari, sunt sume mari, clar. Și strânge biserica. Da. Deci biserica se implică. Sunt familii nevoiașe, sunt familii nevoiașe. Domnul Preda, deci trebuie foarte bine accentuat lucrul ăsta. Știu lucrul acesta, nu? Nu, dar nu putem spune că biserica nu se implică. Se implică încă foarte mult. Nu, problema este că se implică. Biserica nu se laudă cu ceea ce face. Și lucrul ăsta trebuie accentuat foarte clar. Noi vorbim aici, discuția este principial, dați-mi două minute. Mai a problema noastră este că facem în continuare milostenie și nu avem o structură asistențială organizată ca atare pe termen lung. Milostenia aceasta, slavă Domnului, bine să nu știe stânga ce face dreapta, rămânem la nivelul ăsta. Dar fiecare parohie și mănăstirea ajută. Haideți să mă gândesc în mine parohie și văd în fiecare duminică de strângem pentru una, pentru alta, pentru Trinitas, pentru alta, pentru... Deci strânge și pentru tot felul de lucruri. Mă rog, de la cel sărac până la cel foarte bogat de la lucrurii. Problema noastră este următoarea, că trebuie să învățăm că statul trebuie să plătească în subsidiar serviciile acestea. Și am văzut acum la noi la Cluj cum funcționează cu centrul de paliație. Contract cu casa de asigurări și se plătește pe pacient. Noi asta trebuie să luptăm și aici e luptă comună a cultelor, să spargem monopolul statului de unic furnizor de servicii, și să redistribuim banii care oricum vin de la noi, de la cetățenii care plătim asigurări. Pentru că eu îndrăznesc să vin cu o idee, mă iertați că am această îndrăzneală. nu prea se vorbește, nu prea se vorbește deloc, bancă chiar se fuge când vine vorba de legea secularizării. Eu cred că ar trebui revizuită această lege. Am vorbit, dar asta pe toate sensele. Și dată cuvinte și aici și la constat. Nu, dar nu numai vorbim. Și dar vorbim, spus, discuția și biserica trebuie să-și recapete o parte din ceea ce a pierdut. Și atunci să vedem cum va ajuta biserica mult nu, mai bine. Aici sunt sceptic. În primul rând că nu reluăm practic fundamentele statului modern român. Și mai e ceva. Vrea să aveți chiar în administrație, la mănăstire, brusc 4.000 de hectare? Să vă ocupați de fondul forestier? Dar nu noi, angajăm. Cam bisericul arcipului Ailadei. Da. Nu trebuie eu ca virgulă călugăr să administrez un teren. Angajez. De exemplu, mănăstirea Sihăstria, vorbim de prezent. Are ocolul silvic Sfânta Troiță sau ceva de genul acesta. Da. Care este administrat de poștii angajați ai regiei. Problema asta, mă avem, care administrează un stareț sau un episcop, sau chiar e altceva. Este să fie un cadru stativ, o structură, să funcționeze viabil permanent. Da, trebuie să ieșim deci așa nu la cuvânt. Avem experiența tristă. Nu trebuie să intrăm în detalii. Nu trebuie să dezamăgim. Vreau să ne facem că timpul este deja presează. Mai avem ceva, Părinte Consilier? Eu mai vreau să-mi completez ce am spus cu vădă de șupă. Hai să vă spun, da. Eu n-am mai prezentat ceea ce... Da. Dacă ne paranteză aceea că era curatul și uiteam la mine cu de reflexii. În 1990 au început să intre după revoluția asta, evenimente, ce erau în 89, Dracu Girici și chiar Dracu Viu și Nicicon, mă rog, n-a fost o chestie foarte în clar. Nu era catalizativ. A fost un protocol semnat, așa, nici protocol n-a fost, de fapt, un accept verbal al Ministerului Educației, condus atunci de Șora și după aceea de Gheorghe Ștefan. Ce s-a întâmplat? În 10 septembrie 1990, o clipă și am terminat, e o poveste foarte interesantă despre cum a intrat învățământul, în școală, cum mai este și prin lege și cum vreți. E o experiență personală. M-a chemat profesorul Gheorghe Bărbuțescu, era conducea departamentul cultelor, mai să dea la o cafea și vorbea în reșapte. Era foarte trist. Și mi-a zis, domnule, uite, cei din Sfânta Patriarhie de pe Sfântul Deal m-au sunat, supărați, că nu mă implic, că nu ne implicăm, că nu se semnează protocolul de introducere a legii în școală. Era o discuție lungă, nu se dorea. Atunci deja era Gheorghe Ștefan Merașov. În septembrie, 10 septembrie 1990. Era chiar mâtnic, pentru că a fost și ofensat să nu jignit de anumite fețe bisericești pe Sfântul Deal. Nu spun nume, le și cunosc. De fapt, nu are o să le mai invocă aici. Omul ăla ce-o vin. A fost binevoitor, dar era de niște situații. Petre Orman n-avea timp și nici tare. Era o relație foarte bună cu Gheorghe Ștefan. A fost colegi la Politehnică, deci nici de cum să introducă, să semneze protocol. Era 10, se apropia începutul de an școlar. Fac o scântă aici, acolo, stai că facem altceva, implică mass media, care era zero atunci, după aceea era canalul 1 TVR, că doi trei exista, sau exista anumite ori. Să le descrisese doi. Lasă nu pe Doru Baconschi. Eu știam că a apărut în luna august, apropo de cuvântul de a apărut cu un comunicat cu obiectele foarte bun, făcut de Bacomen și așa. De el, de Mitropolie, Bacomen. Da, mă rog, și Doru a avut un lucru, mă rog, s-a prezentat acolo în acel grup, nu știu, n-am participat la facerea textului acela, însă a plăcea foarte mult. Bartolomeu venise din Statele Unite, venise cu două lăsle. Mi-a și spus și o să vă spun ce am avut în ziua aceea cu Bartolomeu, pe 10 septembrie 1990. Și a plătut că nu vrea să discute cu mass media problema asta, că era o chestie și personală pentru la urmă. Și am ieșit, eu făceam o plimbare, doamne, e o chestie care merită și puțină istorie. Am ieșit din departamentul Cotor, făceam un tur de ore de plus, librăria Ignescu, librăria Crețulescu, librăria Sadoveanu, era ziua mea când mergeam la aceste, cred că era miercuri, ziua de miercuri. Deci, repet, era în jur de ora 13, nu e chiar poate, adică vorbise cu Baconschi ca să ne vedem la ora 4:30, să facem un test pentru mass media, pentru TVR1, la 4:30 pe căuște de la Cântești, și a zis, cale, găsim, scriem de mână, duceam acasă, îl băteam la, atunci nu erau mașini de chestii. Și duceam eu seara la televiziune. Vorbise și chiar cu Virgita Tomie, dacă mă aduceți aminte ce cu Revoluția și nu știu ce. El mi-a promis, domnule, dacă veniți și aveți ceva serios, ne implicăm. Facem ce e posibil. Dar era deja acolo când. Și am plecat liniștit, domnule, mă opă cu Baconschi. Eram așa de liniștit. Mă duc la Mila Ivărie, mă iau spre Crețulescu și în colț, unde poșta e o curte acolo, Hotel Continental, mă trăiesc cu Mitropolitul Irachim, Aricu Bartolomeu. Și zice, vai, ce bine că avem. Îi invocă articol, îi spune dorul. Eu vorbim cu teama, zice, nu veniți cu text de 5 pagini, veniți cu o pagină. O pagină și vedem că puteți să o vă doar mai știi. Și așa și făcut până la ori, pagina aceea. Am plecat înapoi spre curte, am stat la 4 jumate și v-a consignat. Frate, cu vederea, voi, cum este domnul Baconski, am plecat curios acasă, mi-am luat mașinuța de scris, l-am făcut textul, dar a fost nu. Am luat după mine și domnule, textul ăsta nu merge, ăsta e de... Eu acolo am nevoie de 5 secunde, 13 secunde, sub un minut. Era vorba de foarte multe știri, între 8 și 8.30. Și dacă nu intra pe mass media acea informație, chiar că nici nu avea cum să fie de bine pentru învățământul. Vă spun acum la unul sincer, nu vede de ce. Și trece 8, 8 și așa, 8 și 20 și dumne mai bani. La 8 și 20 de ori, la mesaj. Impactul a fost colosat. Pentru Roman, la prima oră la ghema pe Plătuțescu. Dom'le, stai cum? Adică noi nu vrem guvernul să dăm drumul la așa ceva? L-a sunat pe Gheorghe Ștefan, pe tot o semnat protocolul și învățământul a fost din 11 septembrie oarecum legalizat în România. Că până atunci a fost după ureche. Deci impactul de la acel mesaj, plecat într-adevăr din textul grupului de reflexe, a umblat și eu text și a venit după mine, l-a făcut de, repet, 40-50 de secunde textul, că pot să scrie câte vă scoți în 50 de secunde pe gură, și impactul a fost colosal. Era singur canal de știri și informația a fost prezentată cu bine și de putere. Cum a derulat învățământul în România, pentru mine a fost o mare dezamăgire. Asta a fost mai mult de tare. Asta este. Un impact. I-am spus Mitropolitului Daniel, acum aproape parteneriat, la un simpozit, era de asta biserică la, în 2005, în parul 2005 la Iași. Eu îi spusese și cu alte ocazii și a dus aminte, a zâmbit. Se crede, nu se crede că acest moment a fost puțină istorie pentru învățământul românesc religios în școala românească. Se crede bine. După aceea toți l-au folosit. Și pe Oreu și celelalte biserici, celelalte culte, pentru că nu mai multe le pot desfășura învățământul școală. Ne-am oprit aici, dar slab pe alte povesti. Ce-a făcut? Am făcut un alt nimic. Cine prezintă acum? Mulțumesc, Părintele Consiliu Patriarh al